Vale, pues després d'aquest petit parroncillo musical, continuem amb el programa Judici a la Justícia i dèiem que esperàvem una trucada. Hola, bona tarda. Hola, com va això? Doncs bé, mira, aquí en ple programa. Molt bé. Dèiem, fa una estona estàvem parlant de la vaga general del 29 de setembre i hem acabat una mica aquest apartat parlant de la reacció dels mitjans de comunicació l'endemà, els mitjans de comunicació de masses, evidentment, no? I llavors hem fet una crítica com que, bueno, doncs una mica seguint el joc de l'Estat, doncs els interessava com defensar aquest discurs únic, no? Unitari, no? Del sistema, no? I bueno, doncs hem volgut enllaçar allò amb la teva trucada en el sentit de que, bueno, els mitjans lliures estem en una situació bastant peliaguda, no? Amb el tema de que s'està, bueno, o estem patint una ofensiva, no? Contra la llibertat d'expressió i en aquest cas tu ens pots il·lustrar bastant el tema, no? Sí. Encara que en realitat això ja ve de molt lluny, farem una mica de història, però clar, en aquests moments s'ha aguditzat més que mai, perquè clar, el que no es vol és de que els mitjans com els nostres de base informin del que està passant. I això va quedar clar, com bé deies, el 29 de setembre, doncs en què hi va haver una audiència brutal per part de les nostres ràdios, tant a nivell d'entrades en web com el seguiment per la FM, que podia haver sigut inclús més si no hagués sigut per aquesta història de la interferència, però bé, que concretament nosaltres, això només ja parlo de la plana web, que és el que es pot controlar, no? Normalment cada dia entren unes 60 persones i aquell dia es va disparar fins a un miler. O sigui, imagina't, gent que es connectava online. Clar, a la FM és molt difícil saber-ho. I clar, sumar totes les ràdios, tant de l'àrea metropolitana, Bronca, Pica, Contrabanda, RCK i les altres també comarcals, no? O sigui que clar, aquí es va demostrar que les nostres ràdios són útils i que s'escolten, i que inclús els mitjans oficials, al callar i no informar, doncs van fer un gran favor, no? I clar, a partir d'aquí, doncs suposo que ens han agafat més tírria i més mala llet cap a nosaltres. Però bé, això ja estem acostumats tots plegats, ja no ve d'aquí, no? Sí. Com bé deies, és una cosa que ve d'enrere. Sí, exacte. Avui ho estava pensant, aquesta tarda precisament, que bé, jo, com sabeu, ja sóc dels més antics, inclús a finals dels anys 70 vaig estar a les primeres ràdios lliures que es van iniciar a nivell estatal, però aquí a Barcelona, que era una lliure, Campana de Gràcia, La Veu Impertinent, El Avispero, després una que hi havia a la Barcelona, a Barceloneta, la ràdio La Gavina, etcètera. Totes aquestes ràdios ja no existeixen, excepte, bueno, nosaltres que som els supervivents d'aquella època. Vull dir que llavors, que encara les competències a finals dels 70 no eren de la Generalitat, que era del govern central, al cap de poc, com va entrar el Tarradellas i després el Pujol, ja tenien competències. I des de llavors fins ara, o sigui, estem igual o pitjor, i que no els hi ha donat la gana ni a la legislatura Pujol ni en el tripartit de fer res. O sigui, no hi ha hagut voluntat política de reglamentar-la d'una manera de sentit comú i lògic com s'ha fet a la resta d'altres països. I curiosament, a Itàlia o a França, que ja veus qui manen, o sigui, tenen una regulació millor, no perquè ho hagin fet ni el Berlusconi ni el Sarkozy, sinó que ja ve de temps enrere, que ho han heredat, doncs que els mitjans lliures poden funcionar amb tranquil·litat. Vull dir, no està patint interferències, no està patint sancions, tancament, etcètera, etcètera, com estem. I a sobre, ja ho sabeu, ara un concurs de merda, o sigui, que és inacceptable. O sigui, després de tants anys, posa't a la cua i concursa, no? Vull dir, llavors és que ho agafis com per on t'ho agafis, vamos, no hi ha per agafar-ho, vamos, no? Ens volen fer passar per l'aro, no? Sí, el que passa és que, ja veieu el que està passant a França i suposo que s'anirà extenent, ja, i ho considero, ja comencem a estar mosques, vull dir, hem tingut paciència, hem anat de bon rotllo, hem esperat, però ara ja no es pot esperar, la paciència ja s'ha acabat, ja s'ha acabat, i anirem a por todas, en plan kamikaze, o sigui, jo particularment, parlo per mi ara, no? No tinc res a perdre, ni per l'edat, ni econòmicament, o sigui que jo vaig a per totes, o sigui que a mi plim, o sigui que em volen, jo què sé, processar, m'és igual, o sigui que no tinc un duro, sóc insolvent, o sigui que jo no tinc res a perdre. Però que sàpigues, o sigui, una cosa, que sàpigues una cosa. I ojalà, vull dir, això s'estengués a tots plegats, no? Que, el que escolta, és no tindre por, no tindre por, perquè el que els impressiona més els polítics, i això ho dic, quan vam estar, deu fer ara encara 9 mesos a la Generalitat, al Departament de Comunicació, sí, és que van veure que no tenien cap por. Ells tenien por, saps què vull dir? Perquè, clar, aquí normalment, quan es té por és quan et matxaquen. Vull dir, és la història de les vagues, etc, etc, no? I bueno, que m'enrotllo molt. No, escolta. Sí. Que sàpigues que la ràdio Pica i tu personalment no estàs sol, com la ràdio Bronca tampoc està sola. No, no, ja ho sé, ja I, ho sé. Hi ha molta gent, perquè a més de ser útils, és que són necessàries. Clar, no, I, no, sí, jo ho tinc present, això, jo ho tenim present. Vale, perquè el dia 29 se va veure que són necessàries, clar, i el dia 30 encara més. Clar, perquè... clar, i per això no cedeixen, i per això es volen fer entrar en concursos, i s'excusen amb tonteries burocràtiques, saps què vull dir? Ah. Ara mateix, amb aquesta interferència, o sigui, ens estan enviant d'un departament a l'altre com una pilota. Ens diu la Generalitat que no poden fer res, perquè no emeten, diem, àudio, i que només emeten una portadora. Llavors anem al Ministeri de Telecomunicacions, la DGT, o sigui, els de Madrid, i allà ens diuen que no, que és la Generalitat. I vinga, i d'un cantó a l'altre. I ha passat pràcticament un mes i mig, quasi, i hòstia, és que estem igual, no? Sí. O sigui, és molt fort, no? No sé. Sí, no, el cas que el que tocaves ara i el que en Ràdio Bronca i Ràdio Pic més ens afecta ara mateix, en primera instància, que és el cas d'aquesta ràdio que es diu Ràdio Món FM, exacte, que és la sí, que té la portadora posada al dial 96.6, des del qual doncs fa interferències a Ràdio Pica i a les estones que nosaltres emitim des d'allà també a Ràdio Bronca. Exacte, sí. I a més, el greu de la història és que sembla que podrien canviar de nom, o sigui, en comptes de moles, diguéssim, amb dos, i que, segons notícies, sembla, podria, dintre d'uns 15 dies o abans, donar el màxim de potència i arrasar-se ja, o sigui, i llavors ja començar a emetre les seves merdes, no? Clar, aquí el que està clar és que les concessions a nivell d'administració han sigut una presa de pèl. Des de finals dels anys 70 fins ara, o sigui, ho han donat a empresaris i a gent afins políticament de que els interessava, no? Així de clar, les nostres ràdios les han ignorat olímpicament, han passat. O sigui, ara, perquè hi ha una corrent a nivell inclús doncs internacional i tal, es comencen a posar les piles, però tot són excuses. A Argentina hi ha una de les lleis millors del món, no? Els donen pràcticament quasi el 20% del dial a les ràdios com les nostres. I inclús diré, a l'Àfrica, imagineu-vos a l'Àfrica, hi ha una sèrie de normatives a molts països que són millor que la d'aquest concurs que volen fotre aquí i de filtratge, perquè en realitat és un filtratge, vull dir, i llavors per donar aquí les llicències als que tenen més calés, més pasta, o que compreguen amb les seves idees polítiques. Bàsicament. És molt fort. Bueno, aquí... La paciència s'ha acabat aquí ja, tenim que anar a sac, hombre. Aquí també s'ha de dir, no?, que la llei aquesta de la que fa referència, de la que estàs xerrant, doncs ja no és tant una llei feta per polítics, com generalment ens hem acostumats, sinó és una llei feta per uns personatges que estan col·locats a dits. Exacte. A l'organització CAC, que des del meu punt de vista podríem dir que és l'antiga, l'antic Ministeri de la Censura del franquisme, o directament els hereus, perdó, els hereus de Goebbels. Sí, de fet està format teòricament per un representant de cada partit polític, i jo he tingut la mala experiència, bueno, o bona experiència, així els conec, no?, d'haver tingut alguna entrevista amb ells, i hòstia, és que semblava que anessin a fusellar un judici sumaríssim. Hi havia un tio del PP, un d'Iniciativa per Catalunya els Verds, un altre dels Societes, un altre de Convergència, i hòstia, jo al mig. I bueno, perquè vaig anar, i això fa com un any, no?, a veure què s'havia de fer, no?, perquè vam tocar totes les tecles. I bueno, molt bones excuses, molt bons rotllos, però la història, o sigui, segueix igual. El tio que jo vaig parlar, que era un tal Joaquim Carbonell, ja no hi està, ara hi ha un tal Anton Font, i aquest tio prové de Televisió Espanyola, i bueno, el que deies tu, o sigui, tots són una colla d'enxufats que tenen un bon sou i que ho donen les freqüències als empresaris, als seus amiguets. I després, clar, es parlen de llibertat d'expressió. També es podria dir que he anat, bueno, ja també fa temps, al síndic de Greuges per veure què. Hòstia, allò va ser una presa de pèl de mucho cuidado. Saps què deia? O sigui, que no, que paciència, que tornés a presentar els papers. O sigui, i llavors, si em deien que no, esperés un any i tornés amb ells. Oi, és molt fort. Sí. Tu miris com tu miris. Oh, et s'ha de recordar, no?, que el síndic de Greuges no fa ni un mes van treure un informe en el qual alertaven de que hi havia alguns casos molt, molt i molt puntuals de xenofòbia al país. Exacte. És allò de dir, tio, si el 2010 encara m'has de dir que hi ha uns quants casos puntualíssims de xenofòbia al país, és que anem molt, molt i molt malament. Sí, sí. No, i que, clar, ara es veuen una mica collats, i de paraules bones en tenen moltes, com l'altre dia que vam estar, representants de Bronca, també de la vostra emissora, de Contrabanda, PIC, etc. I, bueno, clar, veuen que ara hi ha eleccions, i que no estem per hòsties, així de clar, sabeu? Mm. I, clar, tots són promeses, i que Esquerra Republicana no té res a veure amb això. A veure, no fotem. El Departament de Mitjans de Comunicació i Cultura, de dalt a baix, està, o sigui, regit per Esquerra Republicana de Catalunya. I com poden dir que no tenen res a veure? No fotem. El que es va rebre el senyor Carles Mundó és militant d'Esquerra Republicana i de petit, des que tenia 17 anys. Clar, vull dir, no sé si ens han pres per tontos, que no sé, que es pensen que no investiguem, o jo què sé. Això, bueno, una de les sospites que tenim d'aquest amiguisme polític entre les empreses del grup Mola, TV, i en aquest cas, doncs, com deies, els amos del ministeri, que són en aquest cas el partit d'ERC, Esquerra Republicana per Catalunya, entre altres coses, són els 180.000 euros que han anat rebent a base de subvencions dels últims anys. Oh, i tant! Però és que, a més, si això no fos prou, que ja és molt, també del Ministeri de Cultura a Madrid. Perquè, clar, amb les converses que hem tingut tant a la Generalitat com el Departament de Telecomunicacions, diguem, a nivell govern central, o sigui, ens han reconegut els funcionaris, que al fi i al cap eren uns treballadors, que aquí hi havia un assumpte polític. És que ho van dir-ho clarament. No van poder dir res més. Diu, clar, nosaltres aquí som uns assalariats i tal, però jo l'únic que et puc dir, ho van dir personalment, que aquí hi ha un assumpte polític que ens sobrepassa. Jo us ho dic perquè ho sapigueu, no? I clar, ara resulta que el ministeri, que és el que tindria que actuar en aquest cas, al ser una portadora té que actuar a la Direcció General de Telecomunicacions, el ministeri, no? Però, clar, diu que està a Madrid, la típica excusa, que ara l'expedient està a Madrid. Ah, i ens donen tota la raó, tant ells com la Generalitat, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Però ja dic, ha passat més d'un mes, i, hòstia, estem igual. Sí. I ara, imagina't que tenim les sospites, no?, que dintre de 15 dies o menys fotin ja l'emissió i tal. Llavors, què? Ah, i a sobre ens diuen en tot el cinisme, la Generalitat, que no, que estem molt bé el 96.6, que no ens tenim que moure, que estem bé. Hòstia, per què estem bé? Perquè ens toquin pel cul i es xafin. És que és molt fort. És molt fort. Sí, que ho és. Intenten jugar al desgast, no? Ja ens estem acostumats, no? Exacte. I clar, es pensen això, que som tontos, que no ens enterem, que som uns penjats, jo no sé què es pensen. Algú d'això hi ha. No? Cosa, no? També s'ha de dir, no? La Generalitat a l'última reunió ens deia que no es podia fer res, que et donaven la raó, però no podien fer res. Sí. Però, per contra, resulta que des del lloc on estan emetent, que és la Torre Collserola, concretament des de la planta de Telefònica, ara anomenada Movistar, que ha canviat de nom, doncs és propietat de la Caixa, que està portada per la empresa, ara em sortirà, espera't, Abertis. Abertis Telecom, i que de la Torre també la Generalitat té un 23%. Sí, no, i per tant, amb dues trucades n'hi hauria d'haver prou perquè la gent de Movistar apagués aquest emissor. És que és així de fàcil. No, és que no hi ha voluntat. És que, a més, un dels socis d'aquests de Ràdio Mola Està telefònica i té un càrrec important, o sigui, que més clar l'aigua, o sigui, que és molt fort, o sigui, llavors, clar, ens diuen que allò, clar, és telefònica i tal i qual, i que, bueno, no es pot tocar, no? Clar, llavors, davant d'aquesta situació, és indefensió total, no? El que deies, de desgast, fins a veure, no sé si ens cansem o què, no? I després, a més, com van canviant els càrrecs dintre de l'administració ni se n'entén. Aquesta freqüència ens la van donar concretament la cap tècnica fa 20 anys, que era la Roser Vila, i es van posar el 96.6 perquè ens ho va dir la Generalitat, però els que estan ara, la cap tècnica d'ara, ni se n'entera, ni ho sabia. Diu, és que vosaltres aquesta freqüència la veu agafar i que, perdoni, a veure, si no estàs enterada, entera-te'n, perquè una companya teva fa 20 anys, la Roser Vila, que curiosament ara estava també a la Torre de Collserola, sí. O sigui, és una merienda, aquí tots s'ho mengen entre ells, m'entens? Sí. O sigui, es va donar aquesta freqüència i la dona es va tindre que callar, perquè és que ni se n'enteren entre ells. I ara, clar, eleccions i què? Canviaran. I llavors què? Comencem de nou? O sigui, és molt fort, perquè no és que faci 30 anys, fa més, perquè ja dic, d'Ona Lliure i de Campana de Gràcia i de la Veu Impertinent i de la Vispero i d'etcètera, etcètera, i de la Ràdio Llibertina d'aquella època, fa més de 30 anys, era finals dels anys 70, és que és vergonyós, el que passa que, clar, això molts ara mateix no es coneix, no, crec que ni ho saben ells mateixos, els que estan a l'administració. Jo, per sort o per desgràcia, ho vaig viure i jo què sé, ho sé. Jo penso que pateixen el greu problema que nosaltres moltes vegades critiquem a la societat, no?, que és l'amnèsia històrica, no? Sí, exacte, el que els interessa, doncs ho anul·len o no els hi expliquen si hi ha hagut els antecessors. Clar. Llavors, clar, ja dic, exactament estem com llavors. Inclús jo he vist manifestos de revistes d'aquella època, una revista que es deia Alfalfa, que era d'ecologia i tal, que hi havia un article sobre les ràdios lliures i hi havia un manifest de les ràdios lliures de llavors i deien exactament el que estem dient ara, que el que es volia era simplement un registre, com s'ha fet a França o a altres països, de dir, mira, som el col·lectiu tal, som fulanitos de tal, i ens comprometem a no fer interferències i tal, donem-nos un punt al dial i apa, adiós buenas, i ja està, i res més, no? I clar, després entrant-hi amb el decret és molt fort, perquè acceptar entrar en concurs, suposant que hi haguessin concessions i tal i qual, bueno, tens que pagar cànon a les GAE, tens que pagar a Hisenda, tens que, bueno, una d'impostos que te cagues, saps què vull dir? Llavors, és un insult. Bueno, per qui ens heu pres? O sigui, per una empresa? Claro. Vull dir, per què ens feu el tracte d'empresa si no ho som? Clar. Vull dir, i llavors, clar, ajudes de cap tipus, o sigui, problemes tots els que vulguis, no? Vull dir, és fort, és fort. Sí, la seva línia política, degut a aquesta amnèsia històrica, no? Passa el que hem dit d'altres vegades, no? Que el sistema es torna inhumà perquè no practica l'autocrítica, no? I clar, com pots practicar l'autocrítica si no tens memòria, no? Clar. I et trobes allà, bueno, aquesta gent que són uns peleles, no? Sí. I que al final, bueno, la cosa no avança senzillament perquè són uns cabuts, perquè el que estan defensant és la cadireta, i ja està, i això no, ni és política ni res, perdoni, jo què sé. Clar, ara mateix, que a part dels nostres mitjans propers, webs, o sigui, les ràdios i tal, clar, hem intentat també, perquè de moure-ho en algun mitjà, diguem-ne, fora del nostre per donar la canya, no? Vull dir, ni un ha contestat. Diguem-ho clar, ni Vanguardia, ni País, ni Periódico... Res, ni el Triangle, així està clar, ni el Triangle, o sigui, és que és molt fort. Llavors dius, vale, llavors, qui margina aquí? Vull dir, nosaltres simplement fem les nostres ràdios i estem molt satisfets, però en altres èpoques, jo recordo, que hi havia el Diari de Barcelona, que ja ha desaparegut i tal, havia arribat a sortir la programació de les nostres emissores, de l'època, saps què vull dir? Sí, sí, sí. No sortia cada dia i tal i qual, i hòstia, hi havia un bon rotllo, m'entens? Ho portaven una gent que era ecologista i tal, ara això, és que ni somiar-ho, i suposant que a vegades, que n'hi ha pocs, però n'hi ha, algun treballador, periodista, col·lega i tal, no li deixen publicar, encara que ell de bona fe vulgui posar simplement la informació de que hi ha unes interferències i tal, perquè el cap de redacció... És com si diguéssim el comissari polític, li diuen... Exacte. Ei, no, què passa? Perquè, clar, és que aquí cada mitjà, diguem-ne, gran i oficial està al servei d'un partit polític. Està clar. És molt fort. Sí, sí, sí. I clar, nosaltres, pues, clar, estem vetats, així de clar, no? Vull dir, ja no cal dir a TV3, ja no cal dir... No. Bueno, el dia 30 de... de setembre se va veure molt clar que tots els merda aquests, els mitjans de comunicació, diguéssim, sí, van tancar files, tots deien el mateix. Sí. I clar, llavors és el control, i com les ràdios lliures no les poden controlar, les webs aquestes que estem parlant, que clar, són afines, és això, perquè al final de comptes el que volen és en certa forma, domar Ràdio Pica, domar... I llavors, si entres com en el joc, igual hasta te subvencionen, però que se fiquin la subvenció allà on l'esquepi, perquè llavors ja no serien ràdios lliures. Tindrien que dir com sí, ho fan les altres, no? I que es va demostrar el dia 29 el fet de que, clar, vam tindre molta força tots units i que vam tindre una audiència brutal, perquè precisament ells, el no informar o informar de tot el mateix i d'informar sí, de manera sesgada, de manera social, distorsionada, i nosaltres que estàvem doncs amb els micros al carrer i retransmetent i tal, hòstia, és que es van fer un gran favor en el fons, saps què vull dir? Sí. Va ser un efecte bumerang, no? I clar, per això suposo que estan... rabiosos. Sí, també. Bueno, i també van veure el filó, perquè jo recordo que fa un qüestió d'un any, com a molt, ja van treure un comunicat a alguns mitjans de comunicació massius, o, bueno, d'aquests de comunicació, sí, no? Van treure ja un comunicat intentant fer que l'Estat limités algunes webs, i ja anava més general, ja no anava només a webs que nosaltres diem lliures i coses així, sinó a webs simplement que poguessin fer articles de coses o qualsevol cosa, perquè ells ja ho veien com una competència deslleial, com si algú els usurpés la professió. No, volen tindre aquest privilegi. Jo sóc periodista, per tant sóc l'únic que puc fer una notícia, sóc l'únic que puc informar. Intentant... I suposo que el dia després del 29, sabent que els polítics també estarien com estarien, doncs van aprofitar per tirar contra els mitjans lliures, intentar fer pressió, Clar. Aquí també es pot veure que el senyor Mundó doncs, passi de tot i no vulgui fer res, tot i poder-ho fer perfectament. Sí. És en la mateixa línia. Dient, el dia de la vaga, just a mitja tarda, em pica la secretària del senyor Mundó. Que curiós. El mateix dia, mare meva. I no feia vaga. Sí. Pues que va ser molt fort, no? Perquè Esquirol! Això li hauries d'haver dit, home, per telèfon. Bueno, d'entrada no em va trobar, evidentment tenia aquell dia el mòbil desconnectat perquè me'n vaig entrar a la nit i tal, no? Però vaig veure el registre que era a les 6:30 de la tarda, imagina't, no? Vaya tela. I suposo que alguna cosa ho va fer aquell dia perquè, a part que ell estava treballant, suposo que alguna cosa li devia picar, jo què sé, no? Però clar, ja et dic, tornant a el que deien, a les nostres limitacions, amb el decret, una de les coses és limitant-se la cobertura. Sí, sí, és sí. La potència. És a dir, per exemple, Ràdio Bronca és de Nou Barris. Pues ui, Nou Barris i punto. I si convé, només Roquetes, eh? I Ràdio Pica, Gràcia, pues, només a Gràcia, i s'ha acabat. O sigui, llavors, hòstia, ells poden fotre el que els hi don la gana, m'entens? Vull dir, inclús com aquest el Mola, que no en té prou en les seves freqüències que ni respecta les concessions tramposes que li han donat, sinó que vol més, se salta la llei perquè ell té calés i tal, i vol emetre cap a Barcelona, perquè hi ha el pastís publicitari de Barcelona ciutat, no? Llavors, hòstia, és que davant d'això jo ja... O sigui, no pot ser més forta la cosa, no, ja? Més clar l'aigua, no? O sigui, arribats a aquest punt, no, de s'evidenciar tant el mafiosisme que hi ha dins de les sí, institucions... Sí, ara ho has dit, és màfia pura i dura, o sigui, és una màfia empresarial en la qual, doncs, hi juga també la política. Bueno, més o menys són la mateixa història, sí. Es confon on comença la màfia i on... comença el partidisme, no? O sigui que és quasi la mateixa cara, no? Perquè ara mateix aquest de Mola, tu imagineu-se, va d'independentista. I ja em diràs tu, no? Firmava per sobirania i nació i tal i qual. Bueno, i l'únic que vol aquest tio és que no li toquin la butxaca i, més si li pot, omplir-la més. Més clar l'aigua, però si aquests són uns vendepàtries, que dic clar, jo. Clar, perquè ara veu que, clar, la cosa deriva cap aquí, no? A nivell general, només cal veure aquest a la porta, que també va per aquí, i clar, està de moda, no? Hòstia, aquí hi ha tres o quatre històries que van en aquest sentit. I hòstia, m'apunto amb aquesta història que té futur i sobretot que no em toquin la paradeta, no? I és així. I quan va començar aquest home era de tendència, doncs, convergent, esquerra, no? Ara, doncs, ara és independentista i si vingués, jo que sé, el Franco una altra vegada, seria el Franco. Exacte. O de qui convingués. Chaqueteros, al final de comptes, amb tot aquest guirigall de l'amnèsia històrica i aquest mafiosisme, al final el que resulta és que al davant tenim ignorants complets i absoluts. Sí. I persones que no tenen identitat cap ninguna. Sí. Llavors, què passa? Que ansien, pues, per una qüestió principalment de ideal capitalista o filosofia capitalista, pues, el que ansien és el monopoli de tot. I com sempre ha passat, pues, passa amb les drogues, passa amb altres coses, tot el que s'escapi a les seves mans, pues, ho han de castigar, no? Sí. El que passa que, clar, pel moment d'hipocresia política en el que vivim, pues, no poden fer-ho, pues, una mica, com deies tu, com si estiguéssim a l'època del Paquito en plena dictadura. No poden fer... Tenen que guardar les apariències. Clar, una mica de vergonya política, o hipocresia política, no és vergonya. Exacte. I llavors, bueno, clar, tu et trobes en un terreny en el que és mare meva. O sigui, què hem de fer? Pues, el que tu deies al començament, la paciència s'ha acabat i aquí, pues, acció directa. Sí, sí, demostreu-vos que no tenim cap por. Més clar l'aigua, la por la tenen ells, a més. Clar, no, si ho vam veure clarament, vull dir, i jo, a veure, per la meva edat i per la meva situació econòmica i tal, és que no tinc res a perdre. O sigui, a mi, que em volen multar, no podré pagar. O sigui, que com no serà penal, oh, si em porten a la presó, si igual em mantindran. Sí. Així de clar, o sigui, jo no tinc res que perdre, ni em trauran un duro. O sigui, que... a mi ho tenen molt, molt malament, o sigui, ja la paciència se m'ha acabat, i bueno, a tots plegats se'ns ha acabat. Sí, sí, estem fartes. O sigui, ja no... I a més, és que les ràdios lliures són una necessitat, nosaltres tenim una necessitat de tenir uns mitjans d'informació que no siguin de... Del discurs únic, sí. Vale, o sigui, necessitem la nostra forma de vida, no? Perquè si no, mastigar el que nos volen fer consumir a través dels seus mitjans, això és intragable, no? Totalment, sí. I sí, hòstia, no sé, encara, com... encara que estem tota la penya i anem punxant, perquè si no, hòstia, això ja seria infernal, encara... perquè els anem punxant. Clar. Però si no, hòstia, ja no existiríem. Però tu també vens d'una lluita contínua, perquè en algunes fases d'aquestes 30 anys que has dit, també han intentat silenciar-te, vale? I tu, la ràdio ha sortit i d'alguna forma no sortirem, perquè no ens poden fer callar. Sí, perquè veuen, i ja et dic que és una llarga història, perquè sí. Jo recordo en els anys 80, pues, a les ràdios que llavors hi havien i tal... doncs ja sempre intentaven, no? O sigui, limitant-se... Bueno, nosaltres es van tancar 4 anys, no? I el Bronca... Ai, el Contrabanda també va una temporada, també el van... Sí, sí, interferir. Jo me'n recordo a fer cazadorades allà en l'Ajuntament. Sí. Bam, bam, bam, bam, no? Quan feien el pleno de l'Ajuntament, sí. Que anàvem allà amb les caceroles allí. Sí. Però si nosaltres no podem fer ràdio, vosaltres tampoc podeu estar tranquils, no? Sí. Tenien que defensar les nostres... Que els hi van posar... El 91 els hi va agafar... el Catalunya Informació, em sembla que era, sí. I mira, encara tenen el 91 els de Catalunya Informació, em sembla que era, o no, la, perdó, la Com Ràdio, sí. La Com Ràdio era, sí, la Com. I hòstia, i clar, si no s'arriba a fer doncs aquesta lluita entre tots plegats, ja no existiríem. Però clar, hem vist que som com un corcó, que no ho deixem i vinga. I clar, ens donen el mínim per quedar ells bé i perquè ens calmiem i tot el rotllo. Jo, més que no es donen, jo, a mi em sembla que ho tenim que agafar, no? Clar, sí. El que passa que, ja dic, ara s'han blindat bastant bé amb el tema aquest de la nostra interferència es fotut, perquè ho hagués sigut, com altres vegades, un tema d'un privat, d'un particular, vale. Però clar, davant de la Torre de Collserola és un mamotreto, allò està blindat, i s'ho han muntat a base, clar. Bueno, però també, ja, te'n recordes en Argentina que feien els escratxes? Havies donat alguns noms, no? Pues, saps el que és un escratxe? No, ara, sí. Pues la gent aquella que era fatxa, torturadora, d'allò, pues anava a la casa seva i se li posava allí, saps? O sigui, clar. Hi ha moltes sortides, el que no se pot fer és silenciar Ràdio Pica, ni Ràdio Bronca, ni nostres ràdios, no? Per exemple, donar el telèfon dels barandes aquests el donem a sac, no? Tant a les webs com... per les nostres emissions, i el tio ja té que fotre contestadors per tot arreu, no? Sí, ja. Per què no agafa el de la Ràdio Cope? Sí, en vez de el teu. És que a mi, el tio, quan vaig parlar... Tan independentista que és, perquè agafa el de la Ràdio Espanya o... Va dir clarament, mira, tenia dues opcions, o ficar-me a sobre d'ICAT, o a sobre del 96.6, a sobre la vostra freqüència de Pica Bronca. I dic, hòstia, doncs fica't a ICAT, no? Claro. Si tens collons. I el tio, oh, perdona, tot el rato em perdona. Diu, mira, escolta, a mi el perdó no et serveix de res, tio. Així de clar, li vaig dir. Claro. Però tot el rato amb aquest plan. I li vaig penjar el telèfon, li vaig dir, mira, escolta, quan et retiris del 96.6 ja en parlarem. Si no, atenta a les conseqüències i punto. No és que vull dir. Però és que a sobre... Són cínics, tu, demanant perdó. Perdó de què? Hòstia, es fot a sobre, ho sap, no? Bueno, te'n recordes que van coincidir con lo de los maquis allí en la plaça? Sí, el pas Urquina Ona, sí. Vale, pues quan va venir la dona a parlar con l'home aquell, és del mateix palo que estuvies parlant, no? Molt bones paraules, però no fan res, no? Ell és el seu, no? Sí. Tots són retallats pel mateix... pel mateix patró, pel fet de que, clar, volen mantindre el sou i són a la voz de su amo, no? O sigui, i clar, a més, s'ha vist clarament amb aquesta situació que sempre donar voltes sobre la mateixa història, no? Sempre donant voltes. I clar, va passant el temps. Ells pensen, bueno, vale, mira, a veure què passa. I clar, hòstia, ja ha passat un mes i mig i clar, ja veurem. Jo suposo que ara és clau a veure què passaran les eleccions de cara que, a veure si ens tapen totalment. I què trossos de la ciutat sí, perquè jo penso que aquesta ràdio que ens tapa pot estar al servei d'algun assumpte polític que ja ho veurem. Sí, ja ho veurem, no? Ara, abans comentaves que més o menys les últimes investigacions que s'han trobat és que poden sortir com a AMB2 d'aquí uns 15 dies. Sí, si això fos cert, si això passés, s'hauria, doncs, ràpidament tindríem un engany, que és les eleccions. Clar. I, sobretot, el que és la tant la precampanya com la campanya. Exacte. Sí, és que pot anar per aquí, això, molt bé, eh? Sí, pot anar per aquí. Jo crec que pot anar per aquí. I després, tornant amb aquest tipus, saps què deia? Deia, és que jo també he tirat pedres, jo hi he estat a la barricada. Anava a dir, cabron, però què dius? O sigui, no sé, ens ha pres per ingenus. I em deia, que jo li parlava a la caixa, és que em deia, és que jo tinc els diners a sota una rajola. I dic, anda ja! O sigui, és molt fort. O sigui, aquest tio ens ha subestimat. No, però bueno, ara suposo que ja no ens subestima tant perquè només la web, veure doncs exactament posant el seu nom o de l'empresa metropolitana d'audiovisuals, o sigui, ha quedat menys guapo, allà surt tot. O sigui que ja ha vist la força que tenim i encara segueix la cosa. O sigui que allà ell. Jo no estaria massa tranquil en la seva pell, perquè els seus clients i tal diran, hòstia, això què és? Tio, perquè, clar, és que li cauen hòsties per tot arreu. Només hi ha que posar Google i Daniel Cascales o Metropolitana d'Audiovisuals, bueno, ja ho veureu el que surt. Surt tot el que nosaltres hem bellugat o s'ha bellugat a altres companys. Llavors, allà ell ho ha buscat, no? Clar. I va reconèixer, inclús amb un amic que és tècnic, diu, hòstia, diu, controlen internet, eh? Controlen! Però què es pensava? Tornant a lo mateix. Ens ha pres per tontos. Sí. Però, bueno, aquí ho té. Jo des del meu punt de vista, no, diria allò de que segueixi mirant els mitjans oficials i que segueixi pensant que som 30 gilipolles, jovenets de 15 anys, amb ganes de no sé quines paranoies que es munten ells, que continuïn pensant-ho. Sí. Perquè sí, 15 anys els hem tingut, però hòstia, que no fot temps. Sí. No, és que realment, ja dic que la síntesi de la història és com vam estar allà al despatx del Carles Mundó, de mitjans de comunicació, i bueno, fotia una cara de cagat que no veies tu. O sigui, estava allà que no sabia on mirar, no? A més, es vam presentar, doncs, amb un company vostre, el Carles, jo, el Johnny, etc. Bueno, que teníem les coses molt clares els tres, no? I a més, jugant amb el seu rotllo, no? Vull dir, anàvem ben vestidets i tal i qual, no es pensin que no tenim trajos, si convé, sabeu? Clar. I bueno, es van quedar una mica desorientats, no? Però bueno, ja van veure, inclús van arribar a insinuar que clar, que Esquerra Republicana no tenia res que veure amb tot plegat, que si bonament es podien retirar les cunyes. Va dir, bueno, jo no us obligaré, però va insinuar. I després, suposo que és l'al·lusió a la cunya que es va fer aquí a Bronca, doncs també dient, bé, és que clar, això us interessa, presentar-vos al concurs, perquè veus, no us trobaríeu amb la circumstància d'ara i tal i qual, no? Inclús se li va escapar que la llei potser podria canviar. O sigui, que si la llei podria canviar, sabeu qui la podria fer canviar? Doncs nosaltres. Clar. Bueno, canviar, que se la fotin al cul, no? Que fotin un simple registre, com s'ha fet a altres països, i punto. Perquè entrar en concurs és una trampa total, o sigui, no es pot acceptar, no? I ho saben, eh? Ho saben. No, i a més el que no es pot permetre en cap cas és que intentin regular una cosa des de zero. Exacte. Quan resulta que existeix des de fot 20, 30 i més anys. Ah, exacte. És que ara resulta que nosaltres ja a fer cua, que contenimem el dial, que ja tenen molts compromisos, diuen, tenen molts compromisos amb molta gent, vale, molt bé. Pues però que deixin de cobrar d'aquesta gent i comencin a fer el que se suposa que estan fent en els llocs on estan fent. Clar, però en lloc de tindre compromisos. Són polítics, no compromisaris. Clar, però inclús a nivell històric hi ha que tindre en compte que, per exemple, com van començar les primeres ràdios lliures i pica, doncs a principis dels 80, és que al dial de Barcelona només hi havia 10 FMs, 10, 10. O sigui, i ara què? I ara no hi ha espai per nosaltres? O sigui, que és molt fort, hombre. Ara som els dolents de la pel·lícula, saps què vull dir? Que no existia ni TV3, ni BTV, ni Catalunya Ràdio, ni l'ICAT, ni hòsties, no? Vull dir, és que és molt fort, no? I ell diu, bueno, si us presenteu a concurs, els més antics tindreu uns punts. Diu, aquests punts tenen una validesa. No, la merda. Uns punts de sutura, col·lega. A què juguem? Ni que fos un casino, això. Bueno, però tu moltes vegades ho has dit. Ja vas fer ràdio con los franquistes. Sí, sí. Vale? I ara no vas a deixar de fer-lo amb aquests neofranquistes o el que siguin, perquè... Clar, jo a l'època franquista ja vaig estar processat pel el que en deien en aquella època el Tribunal d'Ordre Públic, no? Per una qüestió també d'expressió, d'uns cartells i tal i qual. I bueno, i hòstia, i ara aquests que teòricament van d'esquerres, de progrés i de... una merda, o sigui, i a més que són uns niñatos que són més joves que jo. A mi, o sigui, m'hi cago amb ells, així està clar. Si em senten més igual, o sigui, no... Bueno, perquè aquí es veu la qualitat de democràcia que tenim, no? Que no accepten, ni volen, ni poden suportar que hi ha la llibertat d'expressió. Aquí només se pot parlar de... si ets de, diguéssim, reaccionari, si ets de dretes, saps? O sigui, al final, abans me deia el company, no?, que aquí la dreta és d'extrema dreta, i els socialistes, diguéssim, seria la dreta, no? I l'esquerra republicana, pues, també s'ha descobert el que és. Sí. Otra dreta, no? Perquè al final de comptes, aquí l'únic que volen és tapar qualsevol veu que està dient alguna cosa més o menys que és la realitat de lo que clar, està passant, no? Del seu discurs i que toca doncs la realitat del carrer, la realitat, que no està passat per la criba dels caps de redacció o dels jefes de tots els mitjans... De les empreses que els subvencionen. Però si tu estàs com parlant de la gent que és dels diaris o de les ràdios, que són una mica així, diguéssim, que voldrien com fer... I no s'atreveixen, perquè si realment fan com alguna cosa, és que els fiquen al carrer... Sí, tens raó, perquè hi ha estudiants de bona fe, d'estudiants de periodisme, que jo ho sé... Que han intentat, doncs, publicar mogudes i tal, i, hòstia, els hi han dit això, o al carrer o tu mateix. Mira el que està passant amb el Triangle. Ja, el del Triangle ja és que... Sí, sí, bueno. Sí, que és la voz de su amo a nivell de societes, sí. I cada vegada més descarat, perquè... Bueno, però per ahir per al Triangle on havia una mica de treure alguna cosa alternativa d'allò, i fins això ho han tallat, no? Sí, perquè jo, per exemple, i vosaltres també coneixeu, hi ha, per exemple, diguem-ho clar, l'Àlex Romaguera, que sí. És un noi que treballa allà, de bona fe, i jo m'he posat en contacte amb ell i li he parlat de la nostra problemàtica, i no ha sortit res. I no és per ell, és perquè segur... que el seu director li ha dit, ei, d'aquest tema res, que aquest tema implica el tripartit. I llavors l'han fet callar. O sigui, és que... és, és, És així de descarat, no? Aquí al mig hi ha una cosa, una situació que també per la gent que ens escolta i tal, una mica també per situar-nos, no? O sigui, el perquè de tot plegat, pues hem parlat de màfies, podria parlar de corrupció, d'interessos, no? Tot aquests rotllos i tal, empreses, partits polítics, etc. Però ara fa poc hem tocat un altre dels punts claus, no? O sigui, per què aquesta animadversió contra la llibertat d'expressió? Pues perquè evidentment la llibertat d'expressió, com tu bé deies, parla de les situacions del carrer, del poble, de la societat de peu, no? I inevitablement, i per això també tenen por, saben que si la llibertat d'expressió pues flueix, tard o d'hora ells sortiran allà com a responsables de les penúries de la gent del carrer, del poble, etc. Llavors aquí està la jugada, no? Que és el que dèiem moltes vegades, que això és un feixisme encobert, no? O una dictadura encoberta, etc. No? Sí, el que passa... i s'emparen de manera sutil. L'arma que tenen més light és la burocràcia. Perquè ara estem en un pas de burocràcia. Bueno, que t'envien d'una secció a l'altra i van dilatant el temps. Saps? Però això és el Vuelva usted mañana de l'època franquista? Sí, o el papeleo dels nazis? Sí. Saps? O la propaganda dels bolxevics? No? Bueno, però tenen això i també tenen després la violència. Bueno, perquè clar, això per descomptar. Si d'allò ja te plantes i dius... No? Llavors, clar, aquesta ja és la cara més directa i més dura que tenen ells. Però mentre diem, clar, no, si tu vas de dialogant i tal, clar, no et fotran una hòstia d'entrada, però llavors tenen l'arma que és la burocràcia, no? Et diuen, oh, és que això és l'altre departament, és de Madrid, els de Madrid et diuen que és de la Generalitat, i va passant el temps, i tal, i vostè recorri, paciència, presentis el concurs, és molt fort, sí. Com si haguéssim nascut ahir. Sí, exactament, però clar, ja et dic, el greu i que la gent a nivell de carrer no ho sap és que el reste d'Europa, tot i lo fatges que són últimament, exacte, ja fa riure. Jo he parlat amb companys de França i d'Itàlia, i diu, encara esteu així? Encara esteu així? Bueno. Sí, és que es fan creus, és que al·lucinen, no s'ho acaben de creure. Pues... O sigui que estem, que ja havíem parlat del tema, jo que sé, 10 anys o 15 enrere. I diu, hòstia, no m'ho puc creure. Que sàpigues que no estàs sol, que la informació silenciada que tu li dones veu, la gent la vol seguir escoltant. No, i jo estic que estem tots al mateix carro, tu. Jo, en el fons, aquestes històries em donen marxa, perquè, o sigui, en creixen, al veure's tants capullos, em donen energia i força per dir, bueno, pues ara veureu, a veure, fotre'ls contra la paret, perquè és així. Ara mateix, vull dir, nosaltres tenim un problema, però ells també en tenen un altre. O sigui, sí, és clar, saps què vull dir? I ells tenen més a perdre, ja ho has dit abans. Sí, i a veure com acabarà, vull dir, no ho sé, vull dir... Ara ja dic, és qüestió de 15 dies o d'una setmana, jo penso que hi haurà alguna moguda aquí que comencin a emetre i llavors en plan de fer propaganda electoral, ja ho veurem. Igual m'equivoco, però segons jo el que he pogut detectar i algun company també de bronca i tal, sap que la cosa anirà per aquí, anirà per aquí, no? I per on se nota més la interferència de Barcelona? Bé, bàsicament, mira, el que queda encara reservat i bé és gràcies a Ciutat Vella. Aquí es continua. Ara, si te'n vas ja a Sant Gervasi, res. Si te'n vas a Nou Barris, malament. I si te'n vas per la part de Travessera de Dalt cap amunt, també. O sigui, jo diria que ha quedat reduït, doncs, quasi el 50% de cobertura, quasi. Clar, llavors no sabem... Bueno, Badalona també, Santa Coloma també, xungo... Clar, no ho han fet així acuradament... En Esplugues s'escolta bé, la pica. A on? A Esplugues. Sí, em va sorprendre l'altre dia que ho vam estar comentant, perquè deu quedar com així ensotat una mica, i no sé per què, però precisament Esplugues és un dels punts que és negre en el futur, perquè un dels socis de Ràdio Mola està a Esplugues. És la televisió d'Esplugues. La televisió d'Esplugues, el tio que el porta, és soci de Ràdio Mola. I és el que dèiem, que aquesta emissió que ens temem que comenci a tapar-nos totalment, s'ajunten els d'Esplugues, eh? I els de Sabadell, els de Ràdio Mola i tal. I que llavors sí que no ho sentiries ni tu ni tot el Baix Llobregat, no? Ara encara se salva, no? Però bueno, no cridem amb el temps. Igual... O sigui, igual que el de... apagar d'hòsties entre ells, es barallen. El de Telesplugues també té que veure amb Ràdio Mola. Sí, sí. El director de Ràdio Esplugues... Ai, perdó, de Televisió d'Esplugues és soci del Daniel Cascales aquest de Mola. Sí, bueno, sí. Però ho siguem desmascarant a tots. Sí, sé que es diu Figo, el tio, o alguna cosa així. Sí, llavors, clar, la idea és crear ràdio i televisió a nivell de cobertura per Barcelona i àrea metropolitana. Mm. Llavors, inclús, clar, amb freqüències que no estan legalment concedides. És que és, això és el típic. La llei, els primers d'infringir-lo són els polítics com sempre i els empresaris. Com sempre. I aquí, i aquest és el quid de la qüestió, no li donem més voltes, és que és així. Perquè és que, hòstia, ja agafant-se a la seva història, a la seva llei, és que se la passen per allà on calgui. És que és molt fort, o sigui, així de clar. Ho sento, si li van donar una freqüència xunga, que es foti. Vull dir, qui és per Sabadell, doncs mira, a veure si espavilat, jo què sé. Però nosaltres, que portem la tira d'anys amb aquesta freqüència, no estem per què vindre aquí a xafar, o sigui, és fort, no? Estan incomplint ells mateixos la pròpia llei. La pròpia llei, diem, que ells creuen teòricament, no?, que han establert del seu sistema, no? Bueno, al final el que acaba passant és que es desemmascara tot el sistema, no? De moment el que sí que està clar és que les cartes ja estan tirades, ara nosaltres no callarem i no pararem. Sí, jo particularment ara, el que aquesta tarda estava pensant, vull fer a través de webs i tal, bueno, això no ho aconseguiré, però remoure la cosa, o sigui, agitació, no? O sigui, de dir que demanem una auditoria de tots els anys que ha estat el Pujol i el tripartit, aquestes concessions, en quin criteri s'han fet? Exacte. En quin criteri? A veure, econòmic o polític? A veure, i el CAC igual, eh? O sigui, el CAC i el Departament de Mitjans de Comunicació. I, bueno, ni dir... Bueno, és que el CAC ja ho és des de la seva fundació, és un òrgan polític. Clar que... És un òrgan polític per censurar els mitjans de comunicació. Exactament. I només s'ha de veure la deriva totalment sectària i totalment desfasada que està agafant aquest dia a dia TV3. Sí. On des de que existeix el famós CAC dels Allonsis, o sigui, aquell petit oasi que podíem arribar a dir que teníem a Catalunya amb TV3, que de tant en quan et trobaves unes notícies i uns reportatges que els podies agafar, sí. Des de l'existència del CAC, és que cada dia fot vomitar més aquella televisió. Sí, no, i després encara, i tu imagina't, dintre del CAC hi ha una secció que, clar, no l'han pogut desenvolupar perquè és molt descarat, però és de control d'internet, o sigui, és molt fort. És, en diuen, més o menys, ja no recordo el nom, però és... control de qualitat d'internet, més o menys és aquest nom. Llavors tu imagina't, això és com voler posar al mar unes portes, o sigui, és de sonats, però ells, m'entens? Ells ho intenten, és com la tonta aquesta, perquè la veritat no se li pot dir altra cosa, perquè no és massa intel·ligent, l'assumpte escarp aquesta de l'Ajuntament, que vol, doncs, que tanquin caos en la red, o sigui, a veure, què es pensen? Que està, o sigui, limitat a Barcelona o a Catalunya o a l'estat espanyol? No. Per sort, internet és global, és de tot el món, i, bueno, el que tindria que saber aquesta dona és que si tu et tanquen una web, al cap de 10 minuts la tens allà on et convingui. Saps què vull dir? A Taiwan? Sí. O a Hong Kong? O jo què sé. Saps què vull dir? Sí. Llavors, sí. O sigui... Això ha sigut un gest també de poca intel·ligència, sí. Perquè ha quedat en entredit la seva intel·ligència. O sigui, és que, vamos, si em dius la ràdio sí que encara es poden matxacar, no? Però internet, o sigui, no sé, o no està enterada, o és que realment se li veu la ràbia, perquè, a més, jo vaig estar a la roda de premsa l'altre dia, que va fer caos en la red, i, hòstia, és que és molt fort, vull dir, l'intent que han fet, perquè caos en la red hi ha gent de tots els colors, sí. O sigui, no sé, que és violència, que no sé què, que... No, estan rabiosos, i ja no entrem al capítol de l'Ajuntament perquè ja és massa, eh? Hauríem d'estar dos programes més aquí xerrant. sí, perquè, clar, hem parlat molt de la Generalitat, però és que ara, bueno, l'Ajuntament és com el Napoleó, aquest hereu està Mahara. Està Mahara. Bueno, ell jo personalment, sí, l'Òscar sap, sempre l'he comparat i sempre m'ha donat la sensació... O m'ha recordat, més ben dit, que amb el senyor Nerón. Sí, aquell César que va cremar Roma, sí, sí, per poder construir la fantasia que tenia ells de Roma. I després a sobre acusar en aquell moment a la secta cristiana d'haver promogut la crema de Roma per així matar dos pardals un tret. Però és que a mi em recorda a ell, és que és clavat. És molta descripció, inclús és que així és amb el cabell rissat i tal, si sembla. Sí, com a mínim a la pel·lícula de Nerón dels anys 60 és clavat, llavors ja és... Hòstia, no, és veritat, perquè ja et dic, el tio, clar, ja veus, inclús, quan li van dir que del seu propi partit que no el volien que es presentés i tal, i es va posar com una moto. O sigui, està enganxat a la poltrona d'una manera brutal. O sigui, es va posar... Oh, que jo sóc l'alcalde aquí encara! A mi no em tenen cara! Va ser molt fort. I clar, el que molta gent no recorda és que aquest, abans de ser alcalde, era el director del com en diuen, els UPA, em sembla, sí. La Guàrdia Urbana d'Intervenció, o sigui, d'antiavalots, no? Uh-huh. I que va ser el que va provocar, doncs, a la Festa Major de Gràcia de fa, em sembla que 2 o 3 anys, més o menys, deu fer, hòstia, un jaleo, perquè també era idea d'aquest de l'hereu. O sigui, el tio volia que la Festa Major acabés a la 1, 1:30. Hòstia, però, a veure... una mica de sentit comú. És que, i llavors, clar, anava amb la seva policia, que va haver una càrrega, hòstia, que va haver ferits i tal, a la plaça del Diamant, i bueno, ja era, em refereixo a tot això, que era l'hereu ja, Sí, la sí, gent sí. No se'n recorda d'això. Sí, a més, em sembla que aquesta mateixa policia era la que estava dirigida o tenia el comandament d'aquell que es deia Gómez Rovira, que era de l'extrema dreta. Em sembla que sí. Te'n sí, recordes? A la mateixa època. Sí, que se van succeint. Aquell se va anar i va entrar aquest i sempre són els mateixos, no? Sí, sí. Després van de demòcrates, no? Però quan tu vas mirant l'actuació, com actuen, són extrema dreta, no? Sí. No, i aquest l'hereu, a part de tot, és un trepa sense ni ideologia zero, perquè el tio el que és va fer empresaris, no? El tio va fer la carrera empresarial i tal i qual, i clar, era un espavilat, un listo, no? I llavors va dir, hòstia, mira, aquest el fiquem aquí, tal, i llavors es va fer del partit i tal, però és que aquest, o sigui, ni mínimament... Jo no dic que de tot hi ha de tot, hi pot haver algú dintre del partit que s'ho cregui, que més o menys, que ja és molt difícil, però bueno, però és que l'hereu ni això, o sigui, mai ha tingut ni la seva joventut cap tipus d'ideologia, simplement la ideologia de el que deia, de grandesa, de Nerón, de grans edificis, d'un parc temàtic, que és el que ha aconseguit fer a Ciutat Vella. O sigui. Bueno, ell mateix té el lema aquest de Barcelona, la botiga més gran d'Europa. Sí. Sí, és que amb aquest lema ja t'ho està dient tot. Exacte, és a dir, com, bueno, que ens vol vendre tots. Sí, és a dir, hòstia, tots som una botiga i us vaig a vendre. Sí. No, i bueno, el de la història cívica, la llei aquesta ha fet el ridícul, vull dir, perquè hòstia, ja veus, res de res, o sigui, encara ho han pitjorat, no? I i el Bissing ha volgut quedar bé, no?, perquè, oh, aquí l'ecologisme i tal i qual, i, bueno, és una empresa, si no vaig equivocat, és que és americana, que, bueno, el que ha fet és el seu agost, no?, i que està establerta en diversos punts de, del món, no?, i ja està, perquè li ha donat l'exclusiva a l'Ajuntament, i ja està, i llavors, bueno, alguns quants se'n deuen haver embutxacat calés, no?, vull dir, hombre. I, clar, ja veieu el que s'està destapant ara, Ciutat Vella, total, només ha sortit la, la punta de l'iceberg, no?, vull dir, però que realment, clar, hi ha tantes coses que no sabem, però que arriba un moment que surten, surten, perquè és que ja la merda és tant que no hi cap, clar, que clar. Surt per dalt. Hauríem d'anar plegant, perquè ja són les 9, ja està. Ja són les 9, això vol dir que portem una hora aquí. Vale, vale. Dale, que te pego. I ja se'ns han acabat a nosaltres les dues hores del programa, així que, bueno, si tens ganes de trucar d'aquí dues setmanes, en principi, doncs, convidat estàs, bueno, a que continuem el debat. Bueno, perquè si hi ha alguns aconteixements nous, sí, perquè possiblement sí, però de dos més estarem en contacte, a veure què estem en contacte, clar que sí, la lluita continua i ànim. Aquí no parem. Vale. Ànim. Una abraçada. Igualment, salut. Opa, i esperem que d'aquí dues setmanes ja puguem dir que el Mola FM ha hagut de marxar amb la cueta entre les cames, tant el Daniel com el Víctor Vergara com el Xavier Casanovas. Amunt els que lluiten. Opa.